مولاي صل للبيت أبدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم مولاي صل للبيت دائما أبدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم مولاي صل للبيت دائما أبدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم مولاي صل للبيت دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق اللهم صل على سيدنا محمد مع الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي استغفر ہو سکے تو اپنی آنکھوں کو بند کر کر بیت اللہ شریف کا تصور فرمائیں کیجیے کہ ہم سب ان لمحات میں بیت اللہ شریف حاضر ہیں. اللہ کا پاک اور بلند و بالا دربار ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. رب العالمین ہم سب کو ناشکری سے محفوظ فرمائے. انسان غور کرے تو بابا وطن رب نے کتنی نعمت عطا کی ہے. جب انسان کی پلک چھپکتی ہے تو تقریباً جسم میں 36 کے قریب اعضاء ہیں. وہ سب حرکت میں آتے ہیں تو پلک چھپکتی ہے. ان میں سے اگر ایک بھی حرکت نہ کرے, کوئی ایک 35 حرکت کر رہے ہو ایک نہ کرے تو انسان کی پلک چھپکنا بند ہو جائے. اور جب پلک چھپکنا بند ہو جائے گی تو انسان سو نہیں پائے گا, کیونکہ جب تک پلکیں اس کی بند نہ ہو تو انسان کو نیند نہیں آ سکتی. یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بن مانگے یہ نعمت عطا کی ہے. انسان غور کر کر چلے جائے اس کو اپنے وجود میں ہزارہ نعمتیں پڑ رہی ہیں. آئیے اللہ کے حضور جتنی ناشکریاں کی ہیں سب سے سچی توبہ کرتے ہوئے ناشکری سے بچا, ہر خطا کو مٹا. استغفر اللہ. ناشکری سے بچا, ہر خطا کو مٹا. ناشکری سے بچا, شکری سے بچا, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All ہوتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا نہ مانگوں گا تجھ سے بسم الله الرحمن الرحيم

کہ اللہ کے پیاروں کو جو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے. کوئی بھی غوث اعظم کو خدا نہیں سمجھتا, کوئی بھی غوث اعظم کو خدا کے برابر یا مستحق عبادت نہیں مانتا, بلکہ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ مستحق عبادت صرف ایک ذات ہے اور وہ رب کی ذات ہے. حقیقی مددگار صرف ایک ہے اور وہ رب ہے, اور اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ اللہ کے محبوبین ہیں, اللہ کے مقبولین ہیں, اللہ کے پیارے بندے ہیں. مکمل قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ جسے دنیا میں اللہ مرتبہ عطا کرے, مقام عطا کرے, عزت عطا کرے, اپنا قرب خاص عطا فرمائے, اور جب وہ اللہ کا پیارا دنیا سے رخصت ہو نعوذ باللہ اس کا سارا مرتبہ سلب کر لیا جائے, وہ بالکل کچھ بھی نہ کر سکے. نعوذ باللہ, ایسا کہیں بھی نہیں قرآن میں. یہ یاد رکھیے, بلکہ قرآن پاک میں تو جا بجا اللہ کے پیاروں اور اللہ کے محبوبین کی شانیں اور عظمتیں بیان کی گئی ہیں. یہاں تک کہ قرآن میں توسل, وسیلہ, برکت, یہ سب بیان کیا گیا ہے. یہاں وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے, سب باتیں بیان نہیں کی جا سکتی. اس سلسلے میں آپ کیسے یہ سیدھی حاصل کر لیں, شرک کی حقیقت ایک مرتبہ سن ضرور لیں, تو آپ پر راضی ہو جائے گا کہ شیطان کس قدر عیاری اور مکاری سے انسان کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ ضرور بھی ضرور اس کیسٹ کو اگر اب تک آپ نے نہیں سنا یا سی ڈی لے لیں, سی ڈی بھی ایک ہی عنوان ہے دونوں کا, ضرور بھی ضرور حاصل کر لیں اور سن لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں. ہو سکے تو اکثر یہ دعا کیا کریں اصلاح الحاجات ادا کر کے, اللہ کہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں, شیطان ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے, ہمارے پاس نہ کوئی پلان ہے, نہ کوئی حکمت عملی ہے, نہ عقل ہے, نہ دانائی ہے, نہ صلاحیت ہے. اللہ ہم بہت کمزور ہیں, شیطان کیا ہے, اے خالق تو سب سے قوی ہے, تیری رحمت شامل حال ہو تو ہی انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے, ورنہ کسی کی عقل, کسی کی دانائی, کسی کا علم, اس کا علم شیطان سے نہیں بچا سکتا اس کو اللہ, جب تک تیرا فضل شامل حال نہ ہو. ہو سکے تو دعا کرنی چاہیے, بلکہ آئیے انہی لمحات میں ہاتھ کو بلند کر لیجیے, دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین صدقہ شہنشاہ بغداد کا ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے, رب العالمین سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, سب کا غوث اعظم کا رب العالمین سب کا دونوں جہاں بیڑا پار فرمائے. الحمد للہ یاران والے آقا شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ جاری ساری ہے. انشاءاللہ 10 مارچ انشاءاللہ اسی مقام پر انہی لمحات میں سالانہ گیارہویں شیخ کا پروگرام ہوگا, جس میں درس قرآن بھی ہوگا, نعت خوانی بھی ہوگی. آپ تمام احباب خواتین کی طرح سے درخواست ہے کہ ضرور ضرور اس کی دعوت کرنا شروع کر دیں. 10 مارچ بروز اتوار اسی جگہ پر انہی لمحات میں انشاءاللہ بڑی یعنی شریف کا پروگرام ہوگا. سب کا غوث اعظم کا رب العالمین ہم سب کے خالق جھولیوں کو بھر دے. آئیے تمام عورت و زائے کے محبت و ذوق و شوق مل کر پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ما سيدا امداد جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، ساتھ مل کر بھی نہیں پڑھ سکتے، خاموشی کے ساتھ پڑھنے میں جیسے قرآن کی تلاوت کو سماعت کیجیے۔ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما انذر اباءهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي للاذقان مقمحون وجعلنا من بين أيدينا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون وسبحان الله أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر المغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا رسلنا إليهم فكذبوا وما فعززنا بثالثة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة واحدة واحدة يا العباد ما يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبل القرون من قبلهم لا يرجعون رجعون كل لما لدينا مقدرون وآية لهم الأرض الميتة أحياها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها وما عملت أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لكم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون المرتدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل السابق من النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صراخ لهم ولا خلاف إلا رحمة العالمين وإذا قيل لقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال إنك تطعم الذين آمنوا وتطعم من لو يشاء الله فلو شاء الله أطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين الصادقين ما ينصرون إلا فلاسا واحدة لتقضمهم تسلمون فلا يستطيعون صوتية ولا إلى أهلهم يرجعون أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان عبدك الذي صالح منظر حضرتي رحمه تعالي سعد ومشد نحري في محاسن فإن تبشد رسيبك الموالي قلت لسائر الأبطال الأمور حالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بمضى في ملالي شركتم فضل فيه من بعد صبري ولا ملتم علو بالوقت الصالي مقامك العلى علا ولا مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة الضقري بوحدي مصرفني وحسبي ذو الجلال الباسي أشهد كل شيخ ومن ذات الرجال أعطي مثالي أساني عثم بطراز عظمي وتوجني جديجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلد لما أعطاني سؤالي فولى على الأطاب جمع وحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في شحال لصار الكل غورا في الزمان لو ألقيت سري في جبال دكت وقتبت بين الرمال ولو ألقيت سري شقاق نار فحمد سر حالي ولو ألقيت سري فوق نار فحمدت وندبت بسر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت نقام بقدرة المولى تعالي وما من أشهر أو دهور تبر الوطن وطيء إلا أدالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلي فأقصر اعتدالي مريدي همة فاشتح فهمي وافعل ما تشاء فالحصن عالي مريدي لا تخطى الله ربي أطاني ربحة ملت المنالي حضوري بالسماء والأرض دقل وشاوس السعادة قد بدالي بلاد الله تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفاني نظرت إلى بلاد الله جميعا سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا میرا خاطی کا اثر دو میں فقیر ہوں تمہارا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میں میرا رب جس تمہارے کوئی سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا نظرت الى بلاد الله جمعا طهر بلدي على حق اتصالي درست العلم حتى شفت قدما ونلت الصعد من مولى المباني فمن في اولياء الله اهلي ومن في العلم والتصبيح حالي اجاني في فجر صياما وفي ظلم ليالك الآلي وكل ولي وقدر وإني على قدم النبي علي عشره بدري كمالي نبي عاش عاش مكي حجازي وجد بي الموالي مريدي لا تخطى شفاحي أرجو من قاصد عند عبدالي الجيلي محي الدين اسمي وأعلى أعلى على رأس جبالي أنا الحسني والمخدع مقامي وقد لقى وقدامي على علا قد رجالي سلو ترجسي تاج والے تمہارا دم ہے وہ یا غوثِ اعظم یہ دل ہے جگر گر گیا یہ سر سر یہ آنکھیں یہ سر سر جہاں چاہو رکھو قدم قدم غوثِ اعظم وأقدامي على عنق رجالي وعبد القادر مشهور اسمي وجدي صاحب العلم الكمال تقلقني بلا ترعد سؤالي تلف لا موت كس قابل يا مگر تیرا کرم کافی ہے سہارا سہارا سہارا سہارا دنیا دیا سارا رنگ تا تا پارا پل پل وسلم عليه.